ikhtasama khulona bayna yaday nabi ci kanam yenenbi sallallahu alayhi wasallam rajulani ñaari gaay fa ja'ala mu nek ahaduhuma muy def ahaduhuma ken ci ñom ñaar yassu bu muy sag al akhar kenen wo hote kok sag ci mu nek aji nopi fa takallamu mu dadi wax rek bi kalimatin ci ben kaddu yaradu biha mu di tonto ala sahibi ci and ci wayam jor ci moromama fa qamu mu taxaw mu juk taxaw an nabi yenenbi sallallahu alayhi wasallam fa qala mu nek ya rasul allah aw yenenbi yalla bil lama radatu alayhi bi nga xamantene dama tontu alayhi ci mom dama delu ba'da qawlihi len rek ci ay waxam kumta nga jog fa qala muné yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne ko kana nekon na al maliku malaka bi nafihu anka mulay defandal dila tontul fa lama radatu way bi nga xamantene tontu nga alayhi ci wajoju jaa ci le dikke ash shaytanu shaytanu fa lam akun way man nak nekuma li adili samay togalé ma ash shaytanu and ak shaytanu hadith mi ngi ci musnad imam ahmad abu daud solo nako hadith 4896 hadith bu werr la ni ko wani fi rek voilà sumu sumu hadith bu melni nak amna ci ki abou bakkar siddiq radhiyallahu anhu wa hadith bu ko nuru wa bako wadé waxé ki ci le bon ventre voilà yéfer ba ñew di wax rek Abubakar Siddiq la daranu nopi bim biko Abubakar tonto rek wala ana ak yentou sallallahu alayhi wasallam jop ni duma togal ak shaytan parce que malaka bi mo la don tonto way bim ko tonto bi nga tonto rek legui nak shaytan ñew la ilaha illallah motax wa iza daa bu fekenteene da nga ñaan dafa ñaan al abdu jambi al muslim ba day ji jebul moy julit bi bu ñaanale li akhi ñeel mbokk julitam bi zahirul ghaibi fek dafa faddu ci ginnaw faddu manam nit ki nekk fi nga ñaanal ko am mana day wax amin al malaku malaka bi ala du'aihi ci ay ñaanam wa qala munako laka laka ñeel yow ñeel na la yalla nga am bi muslimi lu melni li ko ñaanal kemam hadith bo lolou wax ju mel non imam muslim solo nako hadith abu darda radiyallahu anhu yentim sallallahu wax ko hadith numero 2732 ci sahih muslim mota wa iza farigha bu pare bu jexale min qira'atil fatiha ci jangu suratul fatiha amma nak day wax amin al malaikatu malaikati ala du'aihi ci ñaanam gi mu ñaan ci bir sar bi te lolou hadith la tamit bo xamantene mingi ci sahih al bukhari hadith numero 780 ak sahih muslim hadith numero 410 fa iza aznaba bu moye al abdu jambi al mu'min ba di gem yalla al muwahhid ba di wetal borom al muttabi' ba di top yalla ba di top li sabilihi ñel borom ñel yoonu borom subhanahu wa ta'ala wa sunnati rasulih ak sunnati yenentam bi sallallahu alayhi wa sallam istaghfara dana jegalu lo ñel ko khamalat al arsh ñi nga xamne ñoy yenu arsh wa man hawluhu ak ñikoor ki mo le waaw ko yimi indi rek te lolu qur'an la alquran la alladhina yahmiluna al'arsha wa man hawlahu yusabbihuna wa yastaghfiruna lil ladina amanu ah dañuy wax wala ki nga xamne mom jam la bo xamne day dafa gëm yalla di wëtal borom soxna top yoonu yalla top sunna yenenbi sallallahu alayhi wasallam mom bu defé bakkar malaaka yi ñokoy jéggalu te sik neeku ci malaaka yi yanu arash ak ñiko ñu nak buñu jëgëlu mom waaw dafa mëna espéré voilà wa idha nama bu nelawé ala wudu inti njap baata day fanano fi shi'arihi manam ci diko manam diko ar wër ko hein ak moy effigie al malak malaka fa kullama istayqadha sa yu yewo min al layli ci guddii istaghfara lahu malaaka bi jeegulul ko fa malaakul mu'min malaaka ku gem yalla gi yaruddu anhu dakoy tontul wayu haribu te dakoy day xex wayu dafi'u anhu te dakoy jagnal ay lor wayu allimuhu te dakoy xamal wayu sabbituhu te day dalal xolam wayu shajjihuhu te dakoy ñemelo fala yaliqu yelowul bihi ci mom an yusi ati muy ñaawé ji waro ho dekkalem gogu non wayu balikute muy jéggi day fi azahu ci diko lor watardahu ak diko dak anhu walif ko wa ibadahu ak diko soril fa innahu nak mom dayfuhu moy ganam wajaruhu te moy dekkandom wa idha kana bu fekkentene dafa nek ikramu dayfi teral gan min al adami yi na ci doomu adamay wal ihsani ak rafetal ila jari ci dekkando min lawazim al iman dafa takko ngum yalla dafa wo mujibat yi te dekoy waral itam dafa takko ku gum yalla rek da war di melni comme les hadiths bo wax bi nek sahih al bukhari man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw laysa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfahu wal man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jara kep ko xamanteni gëm nga yalla ak bis bu mujju bi na nga teral gan na ngay wax yiwte nga nopi ku gëm yalla te gëm bis bu mujju bi na ngay teral say gan ku gëm yalla ak bis bu mujju bu lor sey de ko do lol nak kon dafa bok comme yeen sallam da nan ku gëm yalla gëm bis bu mujju bi na ngay def nangam moy wané ne hein yoy dafa takko ak ngëm dal manam ngëm yalla foko fek yoy day andale mom wo mujibati ba pare yoy tamit day waral ngëm yalla fama zannu ana lan ngay xalat ana lan ngay ndort bi ikrami ci teral akramal adiyaf gën jaatel yey gan te moy malaka yoy wa khairul jina rajjan jiran ak gën gën jey ñu ak ñu gën ci dekk loy wa abar ak ñu gëna bax ci ñom wa iza aza bu fekete ne dafa lor al abdu jambi al malaku malaka bi an waahi maasi ci ay xeti mo yalla wa zulmi ak togn wal fa waahisha ak ndombu te fi yimi def da alayhi dakoy day ñaanal waral ci kawm kok rabbuhu borom wa qala munan ko la jazakallahu yalla bu la yalla fay xeyran yu la fa wax kama kem ni nga xamne yad'u lahu non la koy ñaanale iza akramahu bu ko terale bi taat ci du top ci top ko wal ihsani ak rafata ci ti top yalla wala ihsan ak rahmatan ko ci ko ci bari hein wuchu qala waxna ba'd as-sahabati len ci sahaba ay radiyallahu anhum inna ma'akum mun amna andana ak yeen man ño xamne la yufariqukum dun takaliko ak yeen fastahyaw minhum te am len kiyar sa ci ñoom wa akrimuhum te ngeen len teral so djumul umar ibn khattab la radiyallahu wal abdullah ibn mas'ud hein on li dooy ko mom hadith la wa wa mawquf hadith mawquf la non non mom hadith marfu wax nga ko te ko non non may leuf wala man le fait que mom waxul ni waxul ki ko wa ni yentibi moko wax wala salam wala alam wala al am amul kenn ku upp ak ngagnu mim man ci ki nga xamne la ya tax yi amul kher sa min al karim ci ku tedd al azim ku mag al qadar dayo ko xamne ku mag dayo ku tedd yow respecté wu ko manam do amo kër sa ci mom koku kenn gënul bon ku wajjo kenn gënu ko ñaanu dal wala yujilluhu te duko reeyal wala yuqtiru te duko wé waqat te deug deug nabaha yetena allah bur ya allah subhanahu gacce galama mom tuduna mak sel nga ala hadal maana ci bila maana bi qawli ci gi wax gi mu wax ci suratul infitar aya 10 ba 12 إن وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وإن ليربور مو عليكم نيك ناتي ين ورال نيك ناتي سين لحافظين نيك ناتي سين ها ньо خامتاني جي نان داج لين دي ار نيغي سين كاو نيغي لين دي تيم نيغي نيك اك يين كراما ني تيد لان كاتبين وي بيند لين دانيو تيد ha te dañuy gënd ya'lamuna xamnañu ma tafaluna li ngeen di jëf kon ñooñu war ngeen leen rouss au moins ñu malaka yi mo yi sécurité ak yi bind la bo wala wa ñooñu la ñi sék ñi def sécurité ñu ñoo bind wala am ñeneen ñi non ñi dañ leen di ar manam moy dañ leen di garder ay gardien lañ dañ xamnañ bu baax li ngeen di def d'accord wa manam mune ay li mu wax limu nam ci wax ji moy istahyu am len kër sa min haula ci ñi al hafizina nga xamne dañ len di ar dañ len di garder al kiram ñu tedd ñe nañ wa akrimuhum te teral len wa ajluhum te magal len reeyal len ba tax an yaraw ba buñu gis minkum ci yeen ma tastahyu na lo xamne di ngeen am kër sa an yuriyakum ci mu gis len alay ci kawlo ci bir lool mat ci kaw lolu man ko xam dina ho mislukum dafa melni yeen rek wal malaikatu malaakai nak tata'azza dañu lor mimma ci li nga xamne yata'azza dana lor min hujum banu adam doomu adam yi comme niko yenen timi sallallahu alayhi wasallam waxe fa iza kana bu fekente nga nek na dina adam doomu adam yata'azza day lor mimman ci ko xamantene yaf juru day kacchore wa yasi day moy bayna ya day ci kanamam wa in kana donte dafa nek xad deug deug ya'malu jefna mislahu jefam bi nga xamne amilahu mom la jef même bu fekante ne nit ki sax da fay def hein mislahu kemam amalahu ak jefum bo ku melni mom même bu de ku melni mom day def limi def sax bugul kenn di def ci karam manam nit ki day lor dal bu nit ki def ci karam yu day war dal oh même bu fekke man dikoy liguey wa même bu mom dokoy def wa fama zannu ana lan ngay ndort wala même bu de kenen ku melni mom day def jef ji wa kon fama zannu ana lan ngay ndort bi adal malaikati ci lorou malaikati alkiram ni nga xamne ñoy wété dal katibi ne way bindi wallahu bur yalla al musta'an mom lañu sako ni bo ñu kess la bête xadi ma ko defare sa baax wa baax na ko dang koy teud rek après mo ubbe ko juroom fukkelu juroom 55e fasl faslun li luy tekantal la ay mas'ala muné al ma'asi moy yalla yi sababul halak mu sababuk al kandala fi dunya ci aduna wala akhirata ak al-akhirah mu ñoy 54e musibe wamin uqubati abok na ci musibe yi ñoo ginnaw moy yalla yi amna ha naka ñoo moy yalla yi tax tax li bu dañuy bijj mawadu halak manam gox yi ak xur yi al kandey ak lay waral al kandey jambi fi dunya ci aduna wala akhirata ak al-akhirah fa inna li werbor moy az-zunubu bakari hiya ñom amradun ay febar lañ mata stahkamat sa yu ñu amé doole ba joxe ak hmm qotal dañuy ray wala bu dëtt lool mënta ñak comme microbe yi rek microbe suñu démé ba dominer hein koor nit ki dañuy ray nit olof nan ci bu doon taggo day rek wa ñi de bu ñu amé doole ñom wa wa kama kem ni nga xamna nal baradu nek yaram bi la yakunu du nek sahihan du lu wer illa bi ghadain ludul ci dundu yahfazu bo xamne dana ar quwwatahu ak katanam wastifrahun aku fiir bo xamne yastafrihu hein wala luy genné ci nit ki lo xamne yastafrihu dana genné al mawadul fasila yi nga xamantene ñom ñoy matière yaq wal akhlaat ak yi nga xamantene dañu jaxaso ci nit ki ar-radiat yu bon yi kallati yi nga xamne mata ghalabat sa yu noté ali ci kaw ak sadatu dañu yaq nit ki dañu yaq yaram yi oh d'accord wa il faut mu am ay déchets yu génné ci mom mo xam da koy ñak mo xam da koy saw wala day génn day dem all wala yu mel non dal wala da koy tufli wala da koy ñando mu génn wala day waccu mu génn mais yoy mom faut mu am wa labud wa hamiyatan ak ay ara ak yo xamne dañ koy ar yo xamne tamnao dañuy xañ wa wala bok yam tane yo dana xañu biha ci mom matu na wala lepp lo xamantene dana joté dana yexi ci mom ci jotéw minta nawul ci jotéw ma yu vi lu koy lor way wax sha lo xamne ragal nañ dararu ak loram angañum ba xara buñ paré dem ma defara ba lol la tari ko lol tamit fokk mu am moy fokk mu am ay anticorps yu ne ci mom yo xamantene bu microbe bi duggé ñu xéxam ñu jëndé parce que sinon dañ koy lor fa kadhalika niki non al qalb xol bi la tatimu du mat muk hayatuhu dundum illa bi ghadain ludul tik cik an cik rer cik lek go xam min la wax dik mu la wax am raham ko la wax ya xam ko illa bi ghadain deng lulul cik lu muy lek té la moy lan minal imani té moy ngëm yalla wal a'mali salihati ak jëf yu bax tahfazu yo xamné da nañu ar ku watahu katanam day tax ba do ko ngëm gi ba xol bi di am doole moy ngëm yalla ak jëf yu bax wastafrahi ak feexlu deñ ci bakari yoy genn dem yi nekkon ci mom bi tawba ci di tuub an nas tuub go xamne tane an nas xagu sel la yastafrihu ci lay fexé biha ci mom al mawad matière yi nga xamne al fasidatu yaqula wal akhlaq ak yi jaxayo so ci mom arradiatu minhu yu bon yi nga xamne tane minu ñu nekkon ci mom wa hamiyatan ak lu koy ar yo xamne tuuji bu leho dañuy waral ci mom hifdhu sahh hifdhu ak karang ak sahhat wër gi mu wër wota ñebu te ñu ñuy moyta de ko lo ma yu daddu ha lu nga xamne mo safanok lola woy yete ñom ñoy ibaratun mom lañuy wax an tarkil istimal ci bayyi jëfëndiko ma yu daddu sihat lepp lo xamantene day safa dafa safanok wëru xol bi wa taqwa ragal yalla nak ismu tur la bo xamne mutana walu mom mo dajale hadhihi al umuri yile mbir as-salasati yey ñet ragal yalla mo len dajale fama faata lepp lo xamantene faatna min ha ci mom faata dana faat min taqwa ci ragal yalla bi qadarihi ci kemam ci dayo proportionnellement ak li faat bi ci yi ñu la wax ñet yi te moy ngeum yalla ak jëf ju baax bi nga xamantene moy dundal xol bi ak tuup tuup gu sel bi tax bakar yek musiba yi dal xol deñ ak lepp ar fexé nak ba ar mbir yi de telle sorte que ar xol bi de telle sorte que lu koy dundal rek ka fi ne mais lu voilà lu koy safane du fi ne febari xol yi duñ ci dug ñetti lepp lu ci wañé ko proportionnellement ak lola namu wañé ko nona la ragal yalla du démé di wañé ko wa idha tabayyana bu léré hadha mbir liñu wax fazunubu bakari nak mudaddatun dañi safano ak li hadhihi al umuri ci le mbir ak salasati ye ñet fa innaha nak ñom bakari sa tajlibu dañi xecc al mawaddul mbir yi nga xamantene moy matière yi nga xamna al muazziyati dañi loré wa tastawjibu te dañi waral ak takhlitu jaxasok al mudadd li nga xamne mom moy safano ak li xamiyati ñir lay ar xol ba wa tamna'u te dañi xagn al istifrahu ci deñ mi nak bitaw ba ci waron ko jaare ci tuub an nasakh bu sel lol la bakari di def wa fanzur khalal ila badani alilin ci yaramuk aji fevar qattara kamat legleg dana dajelo dana waral dana kaw alay ci kawam al ikhtilatu al akhlatu mbir yi nga xamne dañu jaxaso yaram bi arabiati yu boni wa mawadul marad ak yi nga xamne ñom ño waral fevar bi matière moy microbe bi wo wote mom la yastafrihuha du denc mom wala yahtamilaha tik wala yahtamalaha tik ken duko ar wolif ko mom muntu aru ci lol kayfa ana naka sah takunu lay nekke sahatuhu ak weram mom yaram bi wo baqahu ak saxam war kon li mo ñeeku fukki ci mu ko la tam microbe li ñu gëna wër di gëna ñu motax muna walaqat wallahi ginna ni deug deug ahsana rafatalna alqal aji wax ji jismuka bil hamiyati hasantahu makhafatan min alamin tari wa kana awla bika an tahtami min al ma'asi hashyatan nari jismuka sayaram kat bil hamiyati ci kara nga hasantahu ngako ñongale makhafatan ndax ragal bi nga ragal min alamin ci ay metek tari yu wacc ci mum wakanati nekkon na awlad gëna yey bi ka ci yow an taxtami ci nga aru yow minal maasi ci ay moy yalla khashyatan nar ndax ragal sa wax faman hafiza la bay ko wa xaar bu mu pare deng inshallah faman hafiza kep ko xamantene da nga ar al quwwata katan bimtisali ci jefe al awamir ndigal yi wastamalate mu jeufandiko al hamiyata karange gi bittina bi ci moyta de ko gimi moyta de ko an nawahi tere yi wastafraga tem den at takhlita yi nga xamne ño jaxaso ak mom bitawbati ci tuup an nasu haga daji sel lam yada du baye lil khayri ñeel yiw matlaban ak sakute wala minash wa du baye ñeel yiw ak sakute mo wala moy du baye da wa fum toll rek day sakku yiw wala minash sharadu tiagen ci lor mahraban ak daw way fum toll mi ngi daw lor wallahu bur yalla nak al musta'an rek lañu sakku ñubal wala ñu yalla dundal wa mu def faslu bu mujju bi ci ñi jéxal inshallah moy 56e mune faslun lilu taqanta llahi mas'al ma'asi moy yalla yi de sababun sabab la fi al-uqubat ash-shar'iyya ci mbugal shar'i ay wa moy yalla amul conséquences yi ñu la am nga yeneene conséquences moy sharia wa ni waral mbugal sharia di dal ci kaw nit ay loi bi diko dug hatta ci rew yi nga xamne duñu appliquer sharia sax day tax loi bi dina duma wa wa deug mune kon fa in la bu fekenteene yow nekul di taraka wala fa in bu fekenteene lam taraka aru la samu la hadhihi uqubat yene mbugal yi ñu jotta tuddu yeb walam tajib te gis daju lol hañel ko ta'thiran ak jeexital fi qalbika ci sa xol fa ahdiru kon nak nanga ko teewal al uqubat ash-shar'iyya mbugalu shari'a yalla ti nga xamne sharaaha tulul nako allah bur yalla wa rasuluhu ak yenen tabbi sallallahu alayhi wasallam ala jaraa'im ci bakari manam kon li na nek ce soupape de sécurité voilà fekk yow li yepp yu gop wa yi ñu la wax yeepp amul dara lu am effet ci yow yow dal day bo day dugg ci nopp bi jenné fe yi ñu jotta wax yeepp bu legi wa legi xamal ne nak legi bakkar yalla ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam dañ ko wutal ay finition ba mo dugal li muy xam le minimum gëna mi gën okay ñu neex raisonnement allah akbar xam nga yow li muy non ko ci bop ba ak fi bokku la xam non waaw kama kem ni nga xamne qata'a nonu lay dagge al yada loxo fi sarqati ci sacc salatata darahim ñetti deureum wa qata'a mu dag al yada loxo warrijlu ak tank ala qata'a tariq ci ki nga xamne moy dag yoon moy addu kalpe bi ala ma'sumil mali ci ki nga ala ci manam addu kalpe ki nga xamantene ma'sumul mal aju ñong alal la won nafsi ak bakkan manam lool pour ñongal alal ak bakkan la wa wa shaqul jildi ak duma yaram wa dag yaram kay bil wasaf ci ay duma ci digu duma digu dom ala kalimatun ci kaddu go xamantene nit ki da qazafa biha dako ngagne dako jame al muhsin aji ñong aji nan lañ koy waxate sangew wala aji sangew ko xamantene def nga nan way diwde mom bo muy tuday jalo diwde mom nan dañ lay duma tawlo wa awwala ba qatrat khamrin tok sangara yadkhuluha bu mu ko dugale jawfuhu ci biram ñu dumale ay yar tamit waqatl ak ray bil hijarati ci ay daj asna qatlatun gën ja ñawé ray fi ilajil hasafati ci faddu bop sakar fi farji ci pey haram bu haram penetration lu mu tuuti bu amé day waral ay duma bu fekkentene nak waji bu fekkentene ku gor ki wala ku jigen ki dafa musa am jeuker wala jabar même bu fekkentene tasna te nekul ci bu musay dañ koy dor ay xeer ba mu de mais kon est ce ñu ñaan ñi dañ bok ki bu fekkene ki amul ki musul sey mo gor bu musul sey wa lool la lay wax wa mom la lay wax wa bu musu tey motax mu ne wa khaffafa dafa wayfal hadhihi al-uqubati gi leng bugal amman walid ki nga xamne lam taqim mom matut musu tamat alayhi ci mom ni'matal ihsani manam xewuluk sangew bi mi ak jaldatam mom ci temeri ya ah nga xamne mom musta am jëkkeur wala musta am jabar koku duñ ko koku temer yar lañ koy door duñ ko door ay xeer mom de wonaf yi sanatin ak dakk ko at an watanihi ci dekkam gi ci rew wa baladihi ak expatriation voilà voilà ak rew ila ila biladil ghurbati ci jëmi ko ci rew yo xamantene daf ca daf faytu mu ranke wa bi at nak motax borox xam rahmatullah alayhi wute nañ ci parce que aussi lolo tax sayyidna umar radhiyallahu anhu ci jamono mu commencé bayyi affaire bob te lolo am solo la moy xam nga yentibi sallallahu alayhi wasallam bi ay bele wacce azani wa zani taqaddu kullu wahidin minhum mi'ata jalda ay bob daf ni khudhu anni qad ja'ala allahu lahu nasbila fek ay bi nek sourate ki la doon wax sourate nisa hatta yatawaffahum al maut aw ya'ala allahu lahu nasbila wala dan ya'tiyanaha minkum fa azuhuma wala bob non ay bob legui ay bi moko folli motax yentibi sallallahu alayhi wasallam hadith bi ay bi waxe rek mo khudhu anni moy jeulelen ci man jeulelen ci man qad ya'ala allahu lahu nasbila yalla outal ma len yor manam ñi nga xamantene dañ doon jalo legui yalla indi na acte bu bes pour bu ñuy appliquer wala mo ci la waxe nak ni mais budé ñaari ñu musul am manam ku am ku musul am jëkkeur wala ku musul am jabar non lañ koy def dañ koy door témèr yar ba paré génné ko at wa takhribu sana sayna umar radhiyallahu anhu bi mu ñëwé mom dafa dimbi affaire bobu takhribu sana bi tokhal giñ koy tokhal at parce que dafa gis ne